से निहार आ जा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार आ जा रे परदेसी। Thank you.